मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पाँच सौ पच्चीस। हाँ जी, नीचे से चौथी पंक्ति अर्थिनः कर्मादि कर्मादि अधिकारः कर्मविद्धो काम संयोगस्य हेतुः। ये कहते हैं अर्थिनः कर्म भी अधिकारः, प्रयोजन वाले का ही कर्मों का अधिकार होता है। जिसका प्रयोजन है, जिसको कुछ प्राप्त करना है, मेरे को दर्शनाचार्य बनना है, ये प्रयोजन बना है तो पढ़ने का कर्म करेगा। ठीक है, ऐसे ही अर्थिनः प्रयोजन वाले का ही कर्म भी अधिकारा, कर्मों सा कर्मों के साथ अधिकार होता है। कर्मविधो काम संयोगः, कर्मों के विधान में ही कामना का अभिलाषा का संयोग है। स्मृते है, ऐसा स्मृति में कहा गया होने से, शास्त्रों में कहा गया होने से। जैसे अग्निहोत्रम जुहुया स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना रखने वाले व्यक्ति को अग्निहोत्र करना चाहिए। ठीक है ना, इत्येवम् आदि इस प्रकार की आगे भी बताना है। शक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात्, समर्थ का ही प्रवृत्ति होने से, समर्थ व्यक्ति ही प्रवृत्ति करता है, कर्म करने की संभावना समर्थ व्यक्ति में ही होती है। ठीक है, कर्म भी अधिकारा प्रवृत्ति संभवात, कर्म भी अधिकारा, कर्मों से जो अधिकार है यानी कर्मों का जो अधिकार है वो प्रवृत्ति संभवात, कर्म करने की स्थिति जिसमें संभव हो उसी में ही कर्मों का अधिकार है। अब छोटा सा बालक है, कर्मों का अधिकार ही नहीं है ना, उसमें प्रवृत्ति करने की संभावना है। शक्त खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते न इतरा इति, उसी को स्पष्ट किया है। समर्थ व्यक्ति ही विहित कर्मों में प्रवृत्त होता है, न इतरा, अर्थात जो समर्थ नहीं है वो उन विहित कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता। अब कितने बड़े हो, ठीक है ना, उस कर्म को करने का सामर्थ्य ही नहीं है तो आप प्रवृत्ति नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने उदाहरण दिए ना, सोमया करने के लिए हर कोई व्यक्ति प्रवृत्ति नहीं हो सकता, पहले तो उसको द्विज बनना है, समझ में आ रहे ना, वो द्विज होना चाहिए, या तो वैश्य हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। ठीक है, और उसमें भी अग्निहोत्री होना चाहिए। ठीक है, जो कल बताया था अग्निहोत्री कौन होता है, तो इतना सामर्थ्य जिसके पास है वही उस सोमयाग के लिए प्रवृत्त होगा क्योंकि वो समर्थ है, और जो ये सामर्थ्य नहीं रखता उस कर्म के लिए वो प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये है शक्तः खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते, समर्थ व्यक्ति ही विहित कर्म में प्रवृत्त होता है, जिन कर्मों का विधान किया है उन कर्मों को करने के लिए प्रवृत्त होता है, न इतरा, असमर्थ व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। उभय अभावस्तु प्रधान शब्दार्थे, जायमानो हा वै ब्राह्मणा, जायमान इस शब्द का अर्थ आप उत्पन्न हुआ बालक लेंगे तो उस स्थिति में उभय अभाव, दोनों ही वहां पर अभाव है, एक तो प्रयोजन का अभाव है और एक सामर्थ्य का अभाव है। पकड़ में आए? हाँ जी, यही तो बताया अभी। प्रधान शब्दार्थे जायमान शब्द का मुख्य अर्थ ग्रहण कर लेने पर, मुख्य अर्थ क्या, जायमान का मुख्य अर्थ है उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, तो उत्पन्न हुआ अर्थ ग्रहण करने पर दोनों का अभाव है। दो क्या है, प्रयोजन का भी अभाव है उसमें और सामर्थ्य का भी अभाव है। ना तो उसको प्रयोजन के बारे में पता है, उत्पन्न बालक को क्या मेरा प्रयोजन है, क्या करना है, और ना उस कर्म को करने का सामर्थ्य है, तो दोनों अभाव है वहां पर। तो ऐसा तो कह ही नहीं सकता कोई शास्त्रकार, साधारण व्यक्ति नहीं कहता, तो बड़ा जानकार व्यक्ति, बुद्धिमान और वो भी ऋषि जैसा व्यक्ति कैसे कहेगा। हाँ जी, हो गया, और किसी को? हाँ जी, हाँ जी, अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरा मर्यवादोपपत्ति। अर्थित्वस्य, अर्थित्वस्य का मतलब प्रयोजन वाले का, यानी प्रयोजन वाले को, यानी जहां प्रयोजन है वहां उस प्रयोजन के अविपरिणामे न बदलने पर जरा मर्यवादोपपत्ति, जरा मर्यवाद की वहां सिद्धि होती है। अर्थात प्रयोजन वाले, अर्थित्वस्य का मतलब है जो प्रयोजन को चाहने वाला है, उसका प्रयोजन जब तक बना रहे अपरिणामी, जब तक वो प्रयोजन बना रहे तब तक ही जरामरीयवाद की सिद्धि होती है। जब उसका प्रयोजन ही नहीं रहा तो फिर जरामरीयवाद की सिद्धि नहीं हो सकती। उसी को खोला है नीचे, ये तो वार्तिक है तो इसको खोला है। यावच्छ अस्य फलेन अर्थित्व न विपरिणमते, जब तक इस व्यक्ति का फल के साथ में प्रयोजन बना रहता है, न निवर्तते, न विपरिणमते, न निवर्तते, तब तक वो प्रयोजन बना रहेगा, न निवर्तते हटता नहीं है, तावद अनेन कर्मानुष्ठेयमिति उपपद्यते, तब तक इस व्यक्ति के द्वारा कर्मों का अनुष्ठान करना होता है, ऐसा सिद्ध होता है, तभी जरामर्यवाद, ये जरामर्यवाद दो है जो है तम प्रति इति, उसी व्यक्ति के प्रति लागू होता है। और जब जिसका प्रयोजन पूरा हो गया हो उसके लिए जरामर्यवाद की सिद्धि नहीं होती। जिसका प्रयोजन है स्वर्ग को प्राप्त करना, ठीक है ना, और जब तक स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयोजन बना रहेगा तब तक वो कर्म करता रहेगा। जब उसको स्वर्ग चाहिए ही नहीं तो फिर वो कर्म क्यों करेगा, फिर उसके लिए जरामर्यवाद नहीं रहेगा। जब तक जरा प्राप्त नहीं होती तब तक वो कर्मों को करता रहे, ये सिद्धि नहीं होगा। पकड़ में आ रहा है ये कहना चाहते? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ वही है, जरामरीय वाद सिद्धांत, या वाद का मतलब है जरामरीय वाला सिद्धांत। और किसी कुछ पूछना है? तो यहां पर ये जो बात कही है जरामरीयवाद, यानी तब तक आपको कर्म करने चाहिए जब तक आपकी जरा नहीं आती है, बुढ़ापा नहीं आती है, या जब तक आप मरते नहीं है। तो यहाँ बुढ़ापा का आना और मरना, इसका अर्थ वास्तव में बुढ़ापे का आना नहीं है, यानी बिल्कुल अशक्त हो जाए तब तक करना चाहिए, ये इसका अर्थ नहीं है। हाँ, जरा का अर्थ बुढ़ापा भी होता है, यानी अशक्त व्यक्ति को भी कहते हैं जरा, पर वो अशक्ति है तो अशक्त होने पर वो कर्म छूट जाएगा ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि अशक्त व्यक्ति को भी कर्म करना पड़ता है, वो खुद ना करे तो दूसरे से कराना पड़ेगा, फिर तो ये जरा पर्यंत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब तब तक करो जब तक बूढ़ा नहीं होते, बूढ़ा होने के बाद छूट जाएगा ऐसा तो है ही नहीं है। इसका मतलब जरा का अर्थ यहाँ बुढ़ापा नहीं है, ठीक है ना, और मृत्यु होने तक आपको करना है, ठीक है ना, और मृत्यु होने तक करना है तो मृत्यु जब आया ही नहीं तब तक करते रहना होगा, ठीक है ना। तो वो वाली स्थिति नहीं है यहां पर। जब जरा ही हट जाएगा तो मृत्यु भी हट जाएगी। मरण पर्यंत आपको करना है ये स्थिति, वहां पर मरण का अर्थ मृत्यु पर्यंत नहीं है, जरा का अर्थ बुढ़ापा पर्यंत नहीं है, ठीक है। ये गौण अर्थ है यहां पर, यानी जब आपका प्रयोजन ही नहीं रहा तब तक, जब आपको ये फल नहीं चाहिए तो उसको छोड़ोगे आप, दूसरे फल के लिए मेहनत करोगे, उसके लिए क्यों करोगे। स्वर्ग के लिए अगर आपको मेहनत करना है तो आप ये सारे कर्म करते जाएंगे। जब आपको स्वर्ग ही नहीं चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, तो फिर इसको छोड़ करके फिर दूसरी ओर बढ़ोगे, ठीक है ना। ये इसका अभिप्राय। तो जरा का अर्थ वहां आयु का चतुर्थ भाग है, यानी जब संन्यास लेने का अवसर आता है तब तक, जब चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने की योग्यता आती है तब तक ही आपको करना है ये। जब चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो इसको त्याग करेंगे। ये है जरा मरियम का अर्थ, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो जरा मरियम का मतलब ही यही है कि जब तक आप मृत्यु नहीं होती है, जब तक आप बूढ़े नहीं होते हैं तब तक। तो इन दोनों का अर्थ यही है कि जब आप चौथे आश्रम में प्रवेश करते हैं तब तक, इसलिए कह रहे हैं ना यहां पर आयुषः तुरियम चतुर्थम प्रवज्ञा युक्तम जरा इति उच्यते। जरा का मतलब यह है कि आयु के चौथे विभाग में जब प्रवेश करता है संन्यास के लिए तब तक को ही यहां जरा शब्द का अर्थ है। मृत्यु को अलग से नहीं बताए यहां पर, मृत्यु होने तक वो मृत्यु का प्रसंग ही नहीं आएगा। जब आप चौथे विभाग में चले गए तो फिर मृत्यु तो रही ही नहीं वहां पर, मृत्यु तक तो हो ही नहीं सकता, तो जरा से ही वो छूट गया मृत्यु। इसलिए जरा मरियम दोनों का अर्थ ये है कि चतुर्थ आश्रम में प्रवेश होने तक, ये इसका अभिप्राय है। हो गया स्पष्ट। तो अशक्तो विमुच्यते इति एतदपि न उपद्यते। अशक्त व्यक्ति, असमर्थ व्यक्ति इन कर्मों से वो छूट जाता है ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। स्वयं अशक्तस्य बाह्यम शक्तिमाह। स्वयं अगर अशक्त है व्यक्ति, स्वयं नहीं कर सकता, तो बाह्य शक्ति को अपना ले फिर करे, यानी दूसरों से कराए। अंतेवासी व जुयात, उसका अंतेवासी, उसका शिष्य उसके लिए अवन करे, क्योंकि वो ब्रह्मणा सा परिक्रीता है, वो विद्या से उसको खरीद लिया उसने। क्योंकि विद्या देने वाला व्यक्ति होता है वो उसके ऋणी बनता है, इसलिए उसके लिए कुछ करना ही पड़ता है। और शास्त्रों में ये विधान ही है, जो भी अध्यापक होते हैं उनकी सेवा विद्यार्थियों को करना होता है। जो भी अध्यापक होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, उनकी सेवा करना ये विद्यार्थियों का कर्तव्य होता है, क्योंकि वो विद्या दे रहे हैं। क्षीर होता वा जो या तो क्षीर होता जो उसके दूध के जो है, यानी खूनी रिश्ता, वो लोग करे, उनके साथ जितने भी संबंधी है, पुत्र है, पुत्री है, या उसके चाचा ताऊ, जो भी उसके खून के रिश्ते वाले हैं वो लोग करें। अथवा धने न सा परिक्रीता, तो यहाँ क्षीर होता का मतलब ये है कि जो पैसे लेकर के जो व्यक्ति काम करता है उससे आप करवाए, क्योंकि वो धन से खरीदा हुआ होता है, उसको पैसे दो और काम करा दो, ये तो अपने शिष्य से कराओ, या पैसे खर्च करो उससे कराओ। और सबसे बढ़िया है ये, दो काम करो, या तो पढ़ो और पढ़ाओ तो आपके शिष्य हो जाएंगे। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, पैसा रखो अपने पास में, पैसा दो और काम कराओ, चिंता ही समाप्त। दोनों में से एक करना होगा। हाँ जी, संबंधी तो क्या करेंगे, संबंधी तो नहीं कर पाएंगे, वो अपने अपना ही करना बहुत मुश्किल है आजकल, संबंधियों को अपना करना ही मुश्किल है। अगर हम कुछ सेवा करवाना चाहते हैं, या तो पैसा दे के सेवा कराओ, या अपना पढ़ा दो, पढ़ने वाले कर देंगे। और दोनों ही नहीं कर सकते तो बस भुगतो, फिर परेशान हो, फिर हाय हाय नहीं करना है वहां पर, दोनों में से एक करना। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा लोगों ने किया है। हाँ जी, क्षीर होता हुआ, नहीं नहीं क्षीर होता हुआ जूहियात, ठीक है ना, क्षीर होता वाला हवन करे, क्यों, धनेन सा परिक्रीता, वो क्षीर होता जो है वो धन से खरीदा गया होता है, और वो धन दो प्रकार का होता है, विद्या धन होता है और बाहर बाहर का धन होता है, ऐसा समझ में आ रहे ना। हाँ जी, हाँ जी, क्षीर होता के लिए धनेन सा परिक्रीता है, धन से वो खरीदा हुआ होता है। अब ये धन जो है दो प्रकार का होता है, एक तो विद्या धन होता है, उसके लिए तो पहले बता दिया, अब दूसरा है बाहर का धन, ठीक है ना, और बाहर का धन भी अलग अलग प्रकार का होता है, दाया भाग भी एक होता है धन, दाया भाग होता है ना, दाया भाग का मतलब है पैतृक संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है वो भी एक धन है, और उससे जो उसने खरीदा है यानी उसका भागी बन रहा है, उसके जो संबंधी है, उसके पुत्र आदि जो भी है वो दाया भागी बनते हैं, तो या तो वो या वैसे बिना दाया भागी वाले जो पैसे से खरीदें, वो ऐसा अर्थ लोग लेते हैं। हो गया स्पष्ट। अब आगे यहां से पाठ आपका प्रारंभ होगा। अथ अपि विहितम व अनुद्येता कामाद व अर्थ परिकल्प्येता। अथ अपि एक और बात कही जा रही है यहां पर, विहितम व अनुद्येता, विहितम का मतलब विधान किया हुआ, अनुद्येता वहां अनुवाद किया जा रहा है, पहले कहीं विधान किया गया है फिर उस विधान को अन्यत्र अनुवाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो हम कृत्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो दो प्रकार से करते हैं, सीधा सीधा शास्त्र में विधान किया है, ठीक है ना, जैसे स्वर्ग कामो यजेता, ये सीधा सीधा विधान है, या तो विधान किया जाता है, और जहां विधान किया जाता है उसको फिर कहीं दूसरे जगह पर दोहराया जाता है, उसको अनुवाद कहते हैं। पकड़ में आ रहे हैं ना, कहीं तो विधान किया है और उसको दोहराया जाता है, जैसे नक्तम दधी न बुंजी था, ठीक है ना, तो रात को दही नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्यम चरा सत्यम वदा, ऐसे बहुत सारे विधान हैं, और उन विधानों को अन्यत्र कहीं प्रयोग में लाया जाता है, उसको प्रयोग में लाया जाता है और उसको अनुवाद कहते हैं। सत्यम वदेत, ठीक है ना, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, ये अनुवाद है, ठीक है ना। नहीं नहीं, मतलब शास्त्र में ही कथन किया जाता है, अनुवाद के रूप में कई तो विधान किया, एक होता है विधि वाक्य और एक अनुवाद होता है, उस विधि को ही अन्यत्र अवसर आने पर उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, तो उद्धरण के रूप में दिया जाता है या सामान्य कथन किया जाता है तो उसको अनुवाद कहते हैं। विधि तो सीधा सीधा आपको आदेश किया जाता है ऐसा करो, हा? और उस विधि को अन्यत्र अवसर आने पर कथन किया जाता है ऐसा होना चाहिए, जब ऐसा होना चाहिए वो है अनुवाद। तो ये जो जायमानो है वही ब्राह्मण त्रिभी ऋणय ऋणवान भवति, ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्य यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य। ये जो वचन है क्या ये विहित वाक्य है, विधान है अथवा अनुवाद है? तो विहितम व अनुद्येता, ये किसी विधान को ही यहां पर अनुवाद के रूप में किया है, अथवा वा अथवा कामात, किसी कामना से, किसी कामना से प्रेरित होकर के अर्थ की वहां कल्पना की गई है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। विहितम व अनुद्येता, विहित विधान का कहीं अनुवाद किया गया ये, अथवा अथवा कामाद वा, वा है ना यहाँ पर, अथवा कामना से प्रेरित होकर के किसी अर्थ की यहाँ पर परिकल्पना की है, यानी स्वतंत्र वाक्य ये, विहित का विधान नहीं है यहाँ पर, विहित का अनुवाद नहीं है, ये स्वतंत्र ही वाक्य है। ये दोनों में से एक हो सकता है, स्वतंत्र वाक्य भी हो सकता है या कहीं विधान किए हुए को अनुवाद किया हुआ हो सकता है, ऐसा यह प्रश्न किया जा रहा है। तो उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, विहितानुवचनम न्यायम, ये विहित का ही अनुवाद है ऐसा समझना चाहिए, यही न्याय युक्त है। ये स्वतंत्र वाक्य नहीं है, किसी कामना से प्रेरित होकर के कथन किया गया वाक्य स्वतंत्र वाक्य नहीं है, कहीं विधान किया गया है, उस विधान को यहां पर अनुवाद किया गया है। ठीक है जी, विधान तो किया ही है शास्त्रों में, गृह सूत्रों में विधान किया है, ब्राह्मण ग्रंथों में विधान किया है, उसी को यहां पर अनुवाद किया है। कैसे उसको समझाया जा रहा है, ऋणवान इव अस्वतंत्रो गृहस्थ कर्मसु प्रवर्तते इति उपन्नम वाक्यस्य सामर्थ्यम। वो कहते हैं ऋणवान इव, ऋण वाले के समान, जो ऋण वाला होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र होता है, जिससे वो ऋण लिया है उसके अधीन होता है वो व्यक्ति। तो ऋणवान इव, ऋण वाले के समान गृहस्थ, ये जो गृहस्थ जो होता है ये अस्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं होता है, वो बंधा हुआ रहता है। गृहस्थी व्यक्ति जो है बंधा हुआ रहता है, इसलिए अस्वतंत्र गृहस्थ, जो कर्मों से बंधा हुआ व्यक्ति है उसको तो करना ही करना है, उनको कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मसु प्रवर्तते, इसलिए उन कर्मों में वो प्रवृत्त होता है, इति उपन्नम, ये सिद्ध होता है। और वाक्य से सामर्थ्यम, इस वाक्य का यही सामर्थ्य है, ये जो वाक्य है जायमानो वही ब्राह्मण त्रिवी ऋण ऋणवान भवति, ये जो वाक्य है इस वाक्य का यही सामर्थ्य है, जो गृहस्थ परतंत्र है और वो व्यक्ति उन कर्मों में प्रवृत्त होता है, उस वाक्य का यही सामर्थ्य है। और जो गृहस्थी नहीं है, वो परतंत्र नहीं है, उन कर्मों से बंधा हुआ नहीं है वो व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि वो कर्मों से बंधा हुआ नहीं, उसमें सामर्थ्य नहीं है, ना प्रयोजन है उसके अंदर और ना सामर्थ्य है उसको करने के लिए, वो बंधा हुआ नहीं है। अब वो तो बालक, तो उत्पन्न हुआ बालक है, पकड़ में आ रहे हैं ना, इसलिए जायमान शब्द जो है ऋण वाले के समान अस्वतंत्र गृहस्थी के लिए आया है ये जायमान शब्द, जो व्यक्ति उन कर्मों में प्रवृत्त होता है, ऐसा ही उपन्नम सिद्ध होता है, वाक्य से सामर्थ्यम, वाक्य का यही सामर्थ्य उपन्नम सिद्ध होता है, पकड़ में आ गए। और एक बात, फलस्य ही साधनानि प्रयत्न विषयो न फलम, बहुत अच्छा वाक्य है, इसको समझने का प्रयत्न करना। प्रयत्न विषय, ये जो प्रयत्न होता है व्यक्ति, जो भी प्रयत्न, यानी जो प्रयत्न विषय का मतलब प्रयत्न विषय वाले जितने भी कर्म हैं, ये साधनानि, साधनों के लिए करता है व्यक्ति, न फलम, वो फल के लिए नहीं करता है, इसलिए कहते हैं फलस्य साधनानि, फल के साधन, फलस्य साधनानि, फल के जो साधन है वो प्रयत्न विषय, वो प्रयत्न विषय वाला होता है, न फलम, फल विषय वाला नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति जो कर्म करता है वो फल के लिए नहीं करता, याद रखना, यानी उस कर्म का सीधा सीधा फल संबंध जुड़ता नहीं है, यानी कर्म किया तो उस कर्म का सीधा संबंध फल के साथ नहीं जुड़ता, उसका कर्म साधनों के साथ जुड़ता है, फिर वो साधन फलों को देते हैं, पकड़ में आ रहे ना, मैंने कर्म किया पैसे के लिए किया, सुख के लिए नहीं किया, पैसे के लिए किया और पैसा मिल गया, उस पैसे से सुख मिल जाता है, ऐसा पकड़ में आ रहा है। मैंने कर्म किया पुत्र के लिए, ठीक है ना, पुत्र मिल गया, उस पुत्र से फिर सुख मिलेगा, मैंने कर्म किया मकान के लिए, फिर उस मकान से मेरे को सुख मिलेगा। तो व्यक्ति का जो प्रयत्न है वो साधनों के लिए होता है, फल के लिए नहीं होता, ये सिद्धांत है, याद रखना। मैं समाधि लगा रहा हूं, ठीक है ना, समाधि के लिए कर्म किया, और समाधि मिल गई, उस समाधि से सुख मिलेगा। ठीक है जी, मैंने ईश्वर का साक्षात करने के लिए कर्म किया तो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, उस ईश्वर साक्षात्कार से सुख मिलेगा। इसलिए ईश्वर साधन है, सुख साध्य है, ये याद रखना। पकड़ में आ रहा है? तो सब जगह यही लागू होगा नियम। आप पढ़ने का कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पढ़ने का कर्म जो है, पढ़ने से आपको साधन मिल जाएंगे, यानी आप दर्शनाचारी बन जाएंगे, दर्शनाचारी बनने से आपको सुख मिलेगा। तो आपका जो कर्म है दर्शनाचारी बनने के लिए है, ना कि सुख के लिए। तो इसलिए कर्म जितने भी हम करते हैं, हमारा जितना भी प्रयत्न है, वो साधनों के लिए होते हैं, फल के लिए नहीं होते हैं। प्रयत्न विषय साधनानी, प्रयत्न जो विषय है वो साधनानी, साधनों के लिए होते हैं। इसलिए कहते हैं न फलम, वो फल के लिए नहीं होते, ये है ना, फलस्य साधनानि भवन्ति, फल के साधन होते हैं, यानी साधन जो है वो फल के लिए होते हैं, इसका ये अभिप्राय। फलस्य ही साधनानि, हाँ जी, प्रयत्न विषय साधनानि, वो प्रयत्न विषय वाले साधनानि, प्रयत्न विषय, प्रयत्न विषय वाले साधन होते हैं, प्रयत्न विषय वाले साधन होते हैं फलस्य, वो फल के लिए, ऐसा। अजी न फलम, प्रयत्न विषय न फलम, फल के लिए नहीं है, ऐसा है। ये भाव में है, ये भाव में ले लीजिएगा। यहां पर शब्दार्थ ये है फलस्य साधनानि, फल के साधन प्रयत्न विषय, वो प्रयत्न विषय वाला है, फल के जो साधन है वो प्रयत्न वाले हैं, न फलम, फल वाले नहीं है, ऐसा है। पकड़ में आ गए? अब आगे बढ़िए। इसलिए कहते हैं तानी संपन्नानी फलाय कल्पन्ते, तानी संपन्नानी साधनानी, वे जो संपन्न हुए हुए जो साधन हैं वो फलाय कल्पन्ते, फल के लिए समर्थ होते हैं। स्पष्ट हो रहा है? तानी संपन्नानी साधनानी, वो संपन्न हुए हुए जो साधन है या वो संपन्न हुए जो कर्म है वो फलाय समर्थ कल्पन्ते, फल के लिए समर्थ होते हैं। विहितम च जायमानम, अगर कोई पूर्व पक्षी ये कहे ये जायमानम तो विहित है, ठीक है ना, जायमान जो है विहित है, उत्पन्न हुआ बालक को ही कहता है, ऐसा अगर कहे पूर्व पक्षी तो नहीं कह सकता। जायमानम विधीयते, जायमान को ही यहां विधान किया जा रहा है, अगर ऐसा कहता है तो तेन यह संबद्धते सोयम जायमान, तेन यह संबद्धते, उससे जो संबद्ध होता है यानी उस कर्म से जो युक्त होता है सोयम जायमान, फिर वही जायमान होगा। पकड़ में आ रहा है? विहितम च जायमानम, ये जायमान जो आए ना, जायमान वही ब्राह्मण वाला, ये विहित है, विहित का मतलब है विधान है, विधान होता है उत्पन्न हुआ बालक को ये तीनों ऋण होते हैं, अगर ऐसा ये विहित अर्थ लोगे तो फिर कहा जा रहा है ऐसा नहीं कह सकते। विधि जायमानम विधीयते, जायमान को ही यहां विधान किया जाता है, ऐसा अगर पूर्व पक्ष कहता है, ठीक है ना, फिर तेन या संबद्धते, उससे जो जुड़ता है यानी उस कर्म से जो व्यक्ति जुड़ेगा, उन कर्मों को करेगा ना, उन कर्मों से जो व्यक्ति जुड़ेगा तेन या संबद्धते, उन कर्मों से जो व्यक्ति जुड़ता है स्वयं जायमान, वही जायमान होगा, हर कोई व्यक्ति नहीं, तो उन कर्मों से कौन जुड़ेगा, जिसके पास समर्थ है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास प्रयोजन है, और बालक में ना तो प्रयोजन है ना सामर्थ्य है, तो बालक तो नहीं जुड़ता है उन कर्मों से, तो उन कर्मों से जो जुड़ने वाला है वही जायमान होगा, हर कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब आगे चलिएगा। प्रत्यक्ष विधान अभावादिति चेत, पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्ष विधान का अभाव होने से, बहुत सारे लोग बोलते हैं कहीं लिखा हुआ तो है ही नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा, लिखा हुआ तो है नहीं है। अच्छा नहीं होता ऐसा लिखा हुआ है क्या, ठीक है, लिखा हुआ तो नहीं है। मैं कहता हूं आपको मांस नहीं खाना चाहिए, कहीं लिखा हुआ तो है ही नहीं मांस खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा खाना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं खाना चाहिए ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसा लिखा हुआ है कि खाना चाहिए? ठीक है, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्ष विधान अभावात जरा मरियम का अर्थ संन्यास आश्रम लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है संन्यास आश्रम होता ही नहीं है, प्रत्यक्ष विधान अभावत, प्रत्यक्ष रूप से संन्यास आश्रम का विधान ना होने से यह आपका कथन जरा मरिया का अर्थ जो है संन्यास को प्राप्त होता हुआ जो अर्थ कर रहे हो यह गलत है, यह पूर्व पक्षी कहता है। पकड़ में आया? जरा मरिया वाले के लिए पकड़ में आ रहा है, वो कहता है क्योंकि जरा मरिया का अर्थ चतुर्थ आश्रम लिया ना, प्रव्रज्य को लिया है। अब प्रव्रज्य को लेकर के बोलता है कि प्रव्रज्य का तो विधान ही नहीं है, प्रव्रज्य का तो विधान ही नहीं है ये बोलता है वो। तो अब कई बार व्यक्ति को जैसे को तैसा उत्तर देना पड़ता है क्योंकि वो मान नहीं रहा होता है, इधर उधर भागता रहता है तो नहीं मानता है, तो उसको फिर जैसे को तैसा उत्तर दिया जाता है। तो उस रूप में यहाँ कह रहे हैं ना ये गलत बात है आपका। प्रतिषेधस्य अपि प्रत्यक्ष विधानाभावात्, प्रतिषेधस्य अपि भाई संन्यास आश्रम नहीं होता है ऐसे इसका भी तो प्रत्यक्ष विधान नहीं है। अगर आप कहते हो कि संन्यास आश्रम का विधान नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं होता ये भी तो लिखा हुआ नहीं है। पकड़ में आ रहा है? ये वार्तिक यहां से प्रत्यक्ष विधान अभावाद इति चेत न प्रतिषेधस्य अपि प्रत्यक्ष विधान अभावाद। वार्तिक समझ में आ गया आपको? अब इसको खोल के समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष तो विधीयते गार्यस्थ्यम ब्राह्मणेन, ब्राह्मणेन ब्राह्मण के द्वारा यानी ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा ब्राह्मण शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष तो विधीयते गार्यस्थ्यम, गृहस्थ को लेकर के प्रत्यक्ष रूप से विधान किया गया है। वहां पर गृहस्थ में जाने का विधान वहां प्रत्यक्ष रूप से विधान किया है। यदि चा आश्रमांतरम अभविष्यत, यदि आश्रमांतर होता, यदि चा आश्रमांतरम अभविष्यत गृहस्थ से अलग और भी आश्रम होते तदपि व्यधास्यत, उनका भी विधान करता वो ब्राह्मण प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप से, जैसे गृहस्थ आश्रम का प्रत्यक्ष से वहां विधान किया है उस ब्राह्मण में, तो अगर और आश्रम होते तो उनका भी विधान करता प्रत्यक्ष रूप से, पर उसने तो किया नहीं है। पकड़ में आ रहे हैं? उस ब्राह्मण ने गृहस्थ का तो प्रत्यक्ष रूप से विधान किया है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, गृहस्थ को प्राप्त करना चाहिए, गृहस्थ बनना चाहिए, गृहस्थ के ये कर्म करने चाहिए, तो गृहस्थ का तो विधान किया उसने। अगर और आश्रम होते तो उसका भी विधान करता, और आश्रम है ही नहीं इसलिए वो नहीं करता, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पकड़ में आया? प्रत्यक्ष विधान अभावात न अस्ति आश्रमांतरम इति, कहता है प्रत्यक्ष विधान अभावात, प्रत्यक्ष से विधान का अभाव होने से न अस्ति आश्रमांतरम, दूसरा आश्रम कोई नहीं है, केवल गृहस्थ आश्रम ही होता है, बाकी कोई आश्रम नहीं होता है, ये पूर्व पक्षी कहता है। तब उसका समाधान सिद्धांत करते हैं, ना ये आपकी बात गलत है, प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष तो विधान अभावात, प्रतिषेध का भी प्रत्यक्ष से विधान ना होने से, न प्रतिषेधोपि वै ब्राह्मणेन प्रत्यक्ष तो विधीयते न संति आश्रमांतराणि, यह केवल संन्यास आश्रम की बात नहीं हो रही है, ब्रह्मचर्य आश्रम भी नहीं होता है, वानप्रस्थ भी नहीं होता है, संन्यास भी नहीं होता है, केवल एक गृहस्थ आश्रम ही होता है, ऐसा वो कहना चाहता है। तो कहते हैं न प्रतिषेधोपि वै ब्राह्मणेन प्रत्यक्षता विधीयते, ब्राह्मण शास्त्र के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा प्रत्यक्ष से प्रतिषेध भी नहीं, प्रतिषेध का भी विधान नहीं किया जाता है। कैसे? न संति आश्रमांतराणि, एक एव गृहस्थाश्रम इति, एक ही गृहस्थाश्रम है बाकी आश्रम नहीं होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण ने विधान नहीं किया है। इति इस प्रकार से प्रतिषेधस्य प्रत्यक्ष तो अश्रवणात्, प्रतिषेध का प्रत्यक्ष रूप से श्रवण ना होने से अयुक्तमेतदिति, आपका ये जो कथन है ना, जरामरि का अर्थ संन्यास होता है, प्रव्राजक होता है, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, ऐसा अगर शास्त्र में होता तब तो हम मानते, पर ऐसा तो है ही नहीं। स्पष्ट हो गए? अब इसका वास्तविक समाधान सिद्धांती करते हैं। ये तो जैसे कुछ तैसा वाला उत्तर है, अब यथार्थ में उत्तर देते हैं। कहते हैं अधिकाराच विधानम विद्यांतरवत, अधिकारात च विधानम च, और हम समाधान करते हैं आपके इसके विषय में। अधिकारात विधानम, अधिकार होने से ही तो विधान होता है, यानी जिसके अधिकार में जो होता है वो उसी का तो विधान करेगा, हर किसी का तो विधान थोड़ा करेगा। पकड़ में आ रहे हैं आप, अधिकार समझते हैं? हाँ, मतलब मेरे अधिकार में जो होगा उसी के बारे में विधान करूंगा ना मैं, हर किसी को लेकर के विधान थोड़ा, सड़क पर चलने वाले के ऊपर है तुमको 4 बजे उठना है, विधान थोड़ा करूंगा मैं उसके लिए, वो मेरे अधिकार में ही नहीं है ना। मैं आपके ऊपर तो नियम कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरे अधिकार में हैं, तो जिसके अधिकार में जो होता है उसी के लिए विधान किया जाता है, सबके लिए विधान नहीं किया जाता है। तो जो ब्राह्मण गृहस्थ को लेकर के बता रहा है तो गृहस्थ का ही तो विधान करेगा, वो सबका विधान क्यों करेगा? जो ब्राह्मण गृहस्थ को लेकर के विधान करता है वो गृहस्थ के बारे में ही विधान करेगा, बाकी आश्रमों के बारे में क्यों विधान करेगा? वो उसका विषय ही गृहस्थ है, तो जिसका विषय गृहस्थ है तो उसी का विधान करेगा, दूसरे का विधान नहीं करेगा। तो उदाहरण से समझाए, विद्यांतरवत, विद्याओं के समान, जैसे योग शास्त्र है, योग शास्त्र में योग विद्या है, तो योग विद्या का ही विधान करेगा ना वो, दूसरी विद्याओं का क्यों विधान करेगा वो? न्याय शास्त्र न्याय का ही विधान करेगा, व्याकरण शास्त्र व्याकरण का विधान करेगा। जैसे अलग अलग विद्या वाले शास्त्र अपने अपने अधिकारों का ही विधान करते हैं, ऐसे यहां पर भी है। ये जो ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण का आपने उदाहरण दिया है, वो ब्राह्मण गृहस्थ का ब्राह्मण है, तो गृहस्थ के बारे में विधान करेगा ना, औरों का क्यों विधान करेगा? ये बात कही जा रही है, ये वार्तिक है, अधिकाराच विधानम विद्यांतरवत, ये वार्तिक है। अब इसको खोल के समझा रहे हैं, यथा, उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा शास्त्रांतराणी, शास्त्रांतराणी अलग अलग शास्त्र, स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्षतो विधायकानी, शास्त्रांतराणी जैसे अलग अलग शास्त्र स्वे स्वे अधिकारे अपने अपने अधिकार में, अपने अपने अधिकार में आने वालों को प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप से विधायकानी विधान करने वाले होते हैं, न अर्थांतर अभावात, दूसरी विद्याएं नहीं है ऐसा नहीं है, अर्थांतर अभावात न, यानी दूसरी विद्याएं नहीं होती हैं इसलिए उन्होंने विधान नहीं किया, ऐसा नहीं है, अपने अधिकार में रहने वाली विद्या को ही लेकर के उसने विधान किया है। एवं इसी प्रकार से इदम ब्राह्मणम, ये जो ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण की चर्चा यहां पर हो रही है, गृहस्थ शास्त्रम, ये तो गृहस्थ शास्त्र है, गृहस्थ को बताने वाला शास्त्र है, स्वे अधिकारे अपने अधिकार में रहते हुए, प्रत्यक्ष तो विधायकम, प्रत्यक्ष से वो विधान करने वाला है, न आश्रमांतरानाम अभावात, दूसरे आश्रम होते ही नहीं है इसलिए उसका विधान नहीं किया, ऐसा नहीं है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, जिस ब्राह्मण की भी बात हुई है, ब्राह्मण तो बहुत होते हैं ना, जिस ब्राह्मण को लेकर के वहां कथन किया है ना, उस ब्राह्मण में गृहस्थ का प्रसंग है, ठीक है ना? हाँ जी, क्या कौन सा कथन का मतलब? पूर्व पक्ष ने क्या नहीं दिया? वो तो यही है ना, जायमानो हो ब्राह्मणा आदि जो है ये सारे वाक्य जो है वो गृहस्थ के प्रसंग में ही है ना। हाँ जी, नहीं वो नहीं, इसको ये लेना चाहिए जरा मरियम वा, ये जो वचन है ना, कहां पर है वो? हाँ जी, जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद् अग्निहोत्रम दर्श पूर्ण मासौ चैति जरया एषा तस्मात् सत्राद् विमुच्यते मृत्युनाः वा इति। ये वाला, ये जो शतपथ का है ना, ये शतपथ का है। जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद् अग्निहोत्रम दर्श पूर्ण मासौ च इति, ये वाला जो वचन है ये गृहस्थ को लेकर के बोला गया वहां पर। क्या हाँ हाँ, तो ठीक है, गृहस्थ के विषय में शतपथ ब्राह्मण गृहस्थ के विषय में ही है। हाँ, तो यज्ञ गृहस्थी तो करता है, जो यज्ञ होते हैं अलग अलग प्रकार यज्ञ, वो सब गृहस्थ के लिए होते हैं। और यजुर्वेद का ब्राह्मण है ये, गृहस्थ को बताने वाला ही तो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। और एक बात, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें केवल गृहस्थ के बारे में बताया, वहाँ संन्यास के बारे में भी बताया, लेकिन उसका मुख्य विषय क्या है? गृहस्थ है, तो जिसका मुख्य विषय होता है उसी के बारे में बताया। गौण रूप से तो कोई भी आ सकता है, या न्याय में मुख्य तो न्याय है, बाकी और भी तो आए ना बहुत सारी बातें ऐसा। तो जिस शास्त्र का जो मुख्य विषय होता है उसी का वो विधान करता है, औरों का विधान नहीं करता वो तो केवल अनुवाद करता है वहां पर। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा विधान तो वो मुख्य रूप से गृहस्थ को लेकर के करता है। तो कहते हैं एवं इदम ब्राह्मणम गृहस्थ शास्त्रम, ये जो ब्राह्मण है ये गृहस्थ शास्त्र है, गृहस्थ को बताने वाला है। तो स्वे अधिकार है प्रत्यक्ष तो विधायकम, अपने अधिकार में आने वाले को ही वो प्रत्यक्ष रूप से विधान करने वाला होता है। न आश्रमांतरानम अभावात, दूसरे आश्रम नहीं होते हैं इसलिए ऐसा नहीं करता, वो अपना अपने विषय को लेकर के विधान करता है, ये इसका मुख्य अभिप्राय। ठीक है, अब उत्तर दे रहे, ऋक् ब्राह्मणम च अपवर्ग अभिधायी अभिधीयते। ऋक् मतलब ऋचाएं, बहुत सारे मंत्र हैं, और ब्राह्मणम और ब्राह्मण भी है, ऐसे और भी ब्राह्मण है ना, केवल एक ब्राह्मण तो है ही नहीं। तो ऋक् ब्राह्मणम, ऋचाएं और ब्राह्मण, ये दोनों अपवर्ग अभिधायी, अपवर्ग को कहने वाले हैं, और उनका अभिधीयते, उनका विधान भी करता है। ऋचाएं भी और ब्राह्मण भी, और ब्राह्मण भी वो अपवर्ग को बताने वाले होने कारण से अपवर्ग के लिए भी विधान करते हैं वो। ठीक है, ये वार्तिक है, इसको खोल के समझा रहे हैं। ऋचश्च ब्राह्मणानि च अपवर्ग अभिवादिनी भवन्ति। ऋचश्च, ऋचाएं वेद मंत्र, ब्राह्मणानि च और ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण, अपवर्ग अभिवादिनी अपवर्ग को बताने वाले भवन्ति होते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वचन, ब्राह्मण का ब्राह्मणानि का मतलब ब्राह्मण वचन, जो अपवर्ग को भी बताने वाले होते हैं। ऋचश्च तावत, अब ऋचाएं का मतलब केवल वेद मंत्र नहीं होते हैं, वेद मंत्र भी होते हैं और ऋचाएं जो है ब्राह्मणों के भी होते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ब्राह्मणों के तैत्रीय आरण्यक के यहाँ पर ऋचाएं दी है, और वेद का भी दिया है एक, वेदाह मेतम पुरुषम महंतम, ये जो है ये साक्षात वेद का है, और कर्म भी मृत्यु ऋषयो निषेधु, ये तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। एक दो तीन, तीन जो ऋचाएं हैं ये तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। तो कहते हैं पहली ऋचा है, कर्म भी मृत्युम ऋषयो निषेधु प्रजावंतो द्रविणम इच्छमाना, अथ अपरे ऋषयो मनीषिणः परम कर्मभ्यो अमृतत्व मानशु। ये एक ऋचा है। तो कहते हैं प्रजावंतः, प्रजा को चाहने वाले, द्रविणम इच्छमाना, धन संपत्ति को चाहने वाले, कर्म भी कर्मों से युक्त हो करके मृत्युम, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कौन? ऋषय, ऋषि लोग। ऋषय ऐसे ऋषि जो प्रजावंत, प्रजा को चाहने वाले थे। तो देखिए यहां ऋषि शब्द का अर्थ वो मंत्र दृष्टा वाला ऋषि नहीं है, जो प्रजा को चाहने वाले ऋषि है, यानी गृहस्थ हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले, वो भी प्रजा को चाहते हैं। तो ऋषय, ये जो ऋषि लोग हैं प्रजावंत, जो कि प्रजा को चाहने वाले हैं, द्रविणम इच्छमाना, द्रविणम धन संपत्ति को चाहने वाले हैं, वो कर्म भी कर्मों से युक्त हुए हैं और बहुत सारे कर्म ऐसे किए हैं, और ऐसे कर्मों को करके प्रजा को भी प्राप्त किया, धन संपत्ति को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन मृत्युम निषेधु, पर अंततोगत्व मृत्यु को प्राप्त हो गए, जन्म मरण को प्राप्त हो गए, इसका ये मतलब है। अच्छा अपरे ऋषय, कुछ और ऋषि हुए हैं। अच्छा अपरे ऋषय, और कुछ प्रकार के दूसरे ऋषि लोग हैं, वो कैसे? मनीषिणः, वो मन के स्वामी थे, मनोनियंत्रण करने वाले थे, यानी मंत्र द्रष्टा थे। कर्मभ्यो परम, वो कर्मों से ऊपर उठ करके इन इस प्रकार के कर्म नहीं किए, अमृतत्व मानशु, वो अमृतत्व को प्राप्त हो गए, यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए। दो प्रकार के ऋषि बताए ना यहां पर, मतलब दोनों ऋषियों में बहुत अंतर हो गए। देखना, एक ऋषि वो है जो प्रजा को चाहता है, संतान चाहता है, संतान उत्पत्ति करना चाहता है, ठीक है ना, और धन संपत्ति चाहता है, ठीक है। तो इस बात को ना समझ करके लोक में, अरे ऋषि तक फिसल जाते हैं, आम आदमी का तो क्या कथा है, ऋषि, अब वो ऋषि से वो मंत्र दृष्टा समझ लेते हैं, ऋषि से साक्षात दृष्टा समझते हैं। तो ये विश्वामित्र और भी दुर्वास, ये जितने भी ऋषि हुए हैं ना, ये वास्तव में मंत्र दृष्टा नहीं थे उस समय, जिस समय वो ऐसा हुए, जो कथाओं में आता है, जो पतन हुआ है उनका, गुस्सा आ गया उनको, दुर्वास ऋषि को गुस्सा आता है, ऋषि को भी गुस्सा आता है, तो हमको आने में क्या आपत्ति है? हाँ जी, क्या हाँ, वो बाद में ऋषि बना होगा ना, मंत्र दृष्टा जब बना है, हो सकता है। चलो दुर्वासा ना भी हो, विश्वामित्र तो है, विश्वामित्र पतन को प्राप्त हो गया था, ठीक है ना, तो उस समय जो प्राप्त हुआ था पतन को, तो ऋषि था, विद्वान था, मतलब वेद पढ़ने पढ़ाने वाले थे, ठीक है, गृहस्थ में तो जाते ही सब लोग जाते हैं। पतन का मतलब ये है कि गृहस्थ में जाने की इच्छा हुई उसको, विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, और सब लोग जाते ही हैं, इसमें क्या आपत्ति है। पर वो भी ऋषि था, मतलब मंत्र दृष्टा वाला नहीं है, क्योंकि मंत्र दृष्टा जो होता है वो समाधिस्थ व्यक्ति होता है, और जिसको समाधि मिलती है, जिसको ईश्वर साक्षात्कार होता है, उसका पतन कभी नहीं हो सकता, याद रखना। हाँ, समाधि दो प्रकार की, एक संप्रज्ञात होती है, एक असंप्रज्ञात होती है। संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने पर भी वो पतन हो सकता है उसका, पर असंप्रज्ञा समाधि को जिसने प्राप्त किया उसका पतन कभी नहीं हो सकता, वो गिर नहीं सकता। अब योग पढ़ेंगे ना, वहां पर योगियों की कैटेगरी है, तीन प्रकार के योगी होते हैं, यूं तो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, चार प्रकार के योगी होते हैं। एक तो प्राथमिक योगी होता है, आप जैसे लोग, ठीक है ना, हम जैसे लोग जो प्राथमिक है, जिनको समाधि ही नहीं मिली, वो प्रथम कोटि के योगी होते हैं, जिनको समाधि मिली नहीं। दूसरे वो होते हैं जिनको समाधि मिली, ठीक है ना, पर वो संप्रज्ञात समाधि मिली। तीसरे वो होते हैं योगी जिनको असंप्रज्ञात समाधि मिली, ठीक है ना, और असंप्रज्ञा समाधि मिली है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ काम तो कर लिया और कुछ काम बचे हुए उनके, वो तीसरे प्रकार के होते हैं। और चौथे प्रकार के वो होते हैं जिनको असंप्रज्ञा समाधि तो मिली है तीसरे वाले के समान, और तीसरे वाले ने कुछ काम किया, कुछ काम बाकी है। चौथे वाले होता है उसके सारे काम हो चुके होते हैं, बस शरीर छूटा, मुक्ति में गया, ऐसा व्यक्ति होता है वो चौथे प्रकार के योगी होता है। तो योग दर्शन कहता है कि चौथे प्रकार का योगी कभी नहीं गिर सकता, तीसरे प्रकार के योगी भी कभी नहीं गिर सकता, जो दूसरे प्रकार का योगी है वो गिर सकता है, और पहले प्रकार का योगी, वो गिरने का मतलब वो तो पहले से गिरा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, वो तो अभी कोई उपलब्धि को प्राप्ति नहीं की है ना, अभी तो अभ्यास कर रहा है, वो उपलब्धि प्राप्त नहीं किया, वो तो पहले से गिरा हुआ है। अरे ये गिर गया तो पहले से बेचारा गिरा हुआ है, उसको क्या कहना गिरा हुआ है। और दूसरे प्रकार के जो योगी है वो समाधि को प्राप्त किया हुआ, संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया हुआ है, वो गिर सकता है, उसके लिए सावधान किया है। हाँ, चार प्रकार के योगी होते हैं। तो वो जो दुर्वासा है जिसको गुस्सा आता था, वो कोई मंत्रद्रष्टा वाला समाधिस्थ वाला नहीं था, ठीक है ना, वो वेद पढ़ने पढ़ाने वाला था, इसलिए हाँ आ सकता है गुस्सा, उसमें कोई बात नहीं, ये बात है। चले, तो दो प्रकार, यहाँ तो दो प्रकार के ऋषि बताए ना, एक वो है जो प्रजा को चाहने वाला, धन संपत्ति को चाहने वाला, तो अगर वास्तव में उसको मंत्रद्रष्टा मानेंगे ना, मंत्रद्रष्टा तो कभी द्रविणम नहीं चाहता है, उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती है, और प्रजा को तो बिल्कुल नहीं चाहता वो। और अथ अपरे ऋषया, और कुछ ऐसे ऋषि हैं जो मनीषी ना है, जो मनोनियंत्रण करने वाले हैं, यानी जिन्होंने समाधि लगाई है, मनीषी उसको कहते हैं जिसने समाधि लगाई है, मंत्रद्रष्टा जो होता है। कर्मभ्यो परम, वो कर्मों से परे हो करके, इन कर्मों को ना करते हुए अमृतत्व मानस, वो अमृतत्व को प्राप्त हुए। अगली ऋचा, न कर्मना न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु। अमृतत्व मानसु, जो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, न कर्मना, वो कर्म करके प्राप्त नहीं होते हैं, कर्म का मतलब यहां सकाम कर्म, न प्रजया, वो प्रजा को प्राप्त करके नहीं होते हैं, न धनेन, न धन को प्राप्त करके वो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, फिर कैसे, त्यागेन, केवल मात्र त्याग से ही वो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। त्यागेन एकेन, केवल एक त्याग से ही वो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, इसलिए त्याग से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो त्याग नहीं करता वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता, याद रखना। समय का त्याग जो व्यक्ति करता है, बुद्धि का त्याग व्यक्ति करता है, सेवा करके और चीजों को जो त्याग करता है, मतलब जो पैसा त्याग करता है, मकान त्याग करता है, समय त्याग करता है, और ज्ञान का त्याग करता है, बहुत कुछ त्याग करता है, जो त्याग व्यक्ति करता है वही अमृतत्व को प्राप्त होता है। जो त्याग नहीं करता है, जो लालची होता है, समय बचाता है, पैसा बचाता है, मकान बचाता है, संपत्ति बचाता है, बहुत कुछ बचा के रखता है, उसको त्याग नहीं करता है, वो अमृतत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ त्याग करके ही व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है, क्योंकि जिसको वो त्याग नहीं कर रहा, जिसको बचा के रख रहा है, उसमें उसका प्रेम है, उसका उसमें राग है, और जब तक ये राग रहेगा तब तक ईश्वर में प्रेम नहीं होगा, एक ही में होगा प्रेम, या तो ईश्वर में या ईश्वर से भिन्न चीजों में, या तो आत्मा में प्रेम है या जड़ पदार्थ में प्रेम है, और आत्मा में भी, आत्मा में वास्तव में नहीं होता है, वहां पर भी जड़ में होता है, यानी शरीर में प्रेम है वहां पर, यानी चेतन आत्मा में जो प्रेम है ना, वो चेतन आत्मा में नहीं होता, चेतन के साथ जुड़ा हुआ जो शरीर होता है उसमें प्रेम होता है व्यक्ति को, आत्मा में कौन करता है प्रेम, आत्मा में प्रेम करने वाला तो केवल योगी होता है। आत्मन्येवानुपश्यति, वो अपने आत्मा समान देखता है सबको, वो योगी करता है, बाकी सब लोग है जड़ पदार्थों में प्रेम करते हैं। ठीक है जी, चले, अगली ऋचा है, परेन नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। कहते हैं नाकम परेन, स्वर्ग से परे, नाकम का मतलब है स्वर्ग होता है, नाकम परेन, स्वर्ग से परे, गुहायाम निहितम, वो गुहा में, सूक्ष्म बुद्धि में हृदय में विद्यमान है कौन? परमेश्वर। और वहीं विब्राजते, वहीं चमकता है, वहीं प्रकाशित होता है। यद यतयो विशंति, जो यति लोग, सन्यासी लोग विशंति, उसमें प्रवेश करते हैं, उस गुहा में, हर कोई नहीं करता। यति का मतलब सन्यासी होता है, तो स्पष्ट आ गए ना यहां पर। अब यजुर्वेद का मंत्र है, ये तो तैत्तिरीय आरण्यक के थे ये सब ऋचाएं, अब यजुर्वेद का। वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंता विद्यते अयनाय। अहम् एतम् पुरुषम् महांतम् आदित्य वर्णम् तमसा परस्तात् वेद, ऐसा है। अहम्, मैं, एक योगी व्यक्ति कहता है, एतम् पुरुषम्, इस पुरुष को वेद जानता हूं। कैसा है वो? महांतम्, वो महान है, उसकी महानता का बखान नहीं कर सकता हूं, इतना बड़ा महान है। ज्ञान से, बल से, हर योग्यता से, हर गुण से वो महान है। और है कैसा? आदित्य वर्णम, मानो जैसे सूर्य है उसकी तरह चमकता है, इसलिए वो तमसा परस्तात, वो अंधकार से परे हैं। जैसे सूर्य चमकता है ऐसे ही ईश्वर चमकता है, अर्थात सूर्य भौतिक प्रकाश से चमकता है और ईश्वर ज्ञान प्रकाश से चमकता है। और भौतिक सूर्य अंधकार से परे हैं और ईश्वर अज्ञान रूपी अंधकार से परे हैं। तो कहते हैं अहम्, मैं, एतम पुरुषम वेदा, मैं इस पुरुष को जानता हूं। और वो कैसा है? उसके विशेषण दिया है महांतम, वो महान है, बहुत बड़े हैं। आदित्य वर्णम, वो सूर्य के समान है। तमसा परस्तात, वो अज्ञानता से परे हैं। ऐसे उस महान ईश्वर को, पुरुष को मैं जानता हूं। तमेव विदित्वा, उसी पुरुष को जान करके, अतिमृत्यु मेति, वो व्यक्ति मृत्यु से तर जाता है। न अन्य पंथा विद्यते, अन्य पंथा, दूसरा मार्ग न विद्यते, नहीं है। किसके लिए? अयनाय, अयन के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। स्पष्ट हो रहा है? ये हो गए ऋचाएं। अच्छा, ब्राह्मणानि, ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण वचन भी है। त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति, कहते हैं धर्मस्कंधा, धर्म के स्कंध, स्कंध कहते हैं खंबे, स्कंध कहते हैं आधार, खंबे भी तो आधार होते हैं ना, भवन के आधार जो है वो खंबे होते हैं। तो ऐसे ही धर्म के जो आधार है वो त्रयः, तीन हैं। कौन? यज्ञः, अध्ययनम, दानमिति, ये धर्म के तीन आधार है, तीन आधार स्तंभ हैं। ठीक है जी, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, धर्म के तीन स्कंध हैं, ये बताया, यज्ञ अध्ययन दान नहीं है, धर्म के तीन स्कंध हैं, धर्म के तीन आधार हैं। उन आधारों में पहला आधार बता रहे हैं यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथमः, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, दान देना, ये धर्म का पहला स्कंध है। पकड़ में आया? और ये पहला स्कंध गृहस्थ का है। गृहस्थ जो है यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है और दान देता है, ये प्रथम स्कंध धर्म का माना जाता है। तप एव द्वितीयः, और तप करना ही दूसरा स्कंध है, ये वानप्रस्थ का है। प्रथम स्कंध गृहस्थ का है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये प्रथम स्कंध है। हाँ अरे नहीं नहीं, आप उल्टा कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लो आप। त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के तीन आधार हैं, यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः, ऐसा है। यज्ञ अध्ययन और दान जो है यह प्रथम स्कंध है। तप एव द्वितीय। वाक्य को देखो ना, पता लगेगा। वाक्यार्थ संबंध को समझ लो आप। तप एव द्वितीय, तप जो है ये दूसरा स्कंद है, और ये तप जो है वो वानप्रस्थ का है, क्योंकि वानप्रस्थ को तप करना पड़ता है। ठीक है जी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी इति तृतीय स्कंध। ब्रह्मचारी जो कि आचार्य कुलवासी, वो आचार्य के कुल में रहता है, ये तृतीय स्कंध है, ये धर्म का तीसरा स्कंध है। और उसको आचार्य कुल में रहकर के क्या करना है? अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन। वो आचार्य कुले, आचार्य के कुल में आत्मानम अपने आप को अत्यंतम अवसादयन, अत्यधिक कष्ट देता हुआ रहता है, अपने आप को अत्यधिक कष्ट देता हुआ आचार्य के कुल में रहता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जब वो स्नातक होकर के जब घर जाता है ना, तो कहते हैं कि ये बेचारा कमजोर सा है, इसको थोड़ा खिला पिला करके, इत्र इत्र वित्र लगा करके इसको थोड़ा बढ़िया बना दो। तो समझ में आ रहे हैं ना? मतलब तेज से तो कमजोर नहीं है, शरीर से थोड़ा कमजोर दिखता होगा, ठीक है ना, तप करने के कारण से। पकड़ में आ रहे हैं ना? तेज तो बहुत है, विद्या का जो तेज है स्नातक में, विद्या का तेज तो बहुत होता है, इसलिए विद्या का तेज अलग है, शरीर का तेज अलग है। और शरीर का तेज क्या, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तेल मत लगाओ, अंगमर्दन मत करो, ये मत करो, बहुत कुछ उसके ऊपर नियम लाद दिए ना। किस लिए किया ये सारे? विद्या को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनमें लगा रहता है ना, उसका समय व्यर्थ हो जाता है, यह समझता नहीं आदमी। आदमी मालिश करता रहता, पता है कितना समय लगता है मालिश करने में? बहुत समय लगता है, 15 मिनट तो कम से कम लगेगा ही आदमी को, क्यों बर्बाद करो 15 मिनट? और वैसे भी मालिश करके भी दिखाना किसको आपको, ठीक है ना? इसलिए ये सब निषेध किया है। बहुत सारे इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है, उसको समझता नहीं है व्यक्ति। वो कहता जी मेरी चमड़ी जो है ना रूखी हो गई, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, स्नान करो, बढ़िया ढंग से रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत तो इतना तो होगा, यही तो तप है, नहीं तो फिर वो शरीर में ही लगा रहता है, शरीर को चमकाने में लगा रहता है, उसकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को नहीं पकड़ पाता है व्यक्ति, और दोष दूसरों को देता है, देखो ये भी नहीं करने देते, ये भी नहीं करने देते, ये तो ऐसे निष्ठुर लोग है, फलाना है, वो है, ऐसा ऐसे समझता है व्यक्ति। उस समझ पैदा करना होता है आदमी को, विधान किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, बिना रहस्य के ऐसा विधान नहीं किया है। खैर, तो इसलिए उसको आचार्य कुल में रह करके आत्मानम अत्यंतम अवसादयत, अपने आप को बहुत अधिक कष्ट देना होता है। विद्यार्थिना कुतो सुखम, है ना, अब तो परमाइश करते, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये तो सुख के साधन है ये सारे। इसलिए कहते हैं आत्मानम अत्यंतम अवसादयत, अपने आप को अत्यंत कष्ट देता हुआ वो आचार्य कुल में रह करके विद्या का अध्ययन करता। अब अंत में कह रहे हैं सर्वे एव एते पुण्यलोका भवन्ति, ये सारे के सारे लोग पुण्यलोक को प्राप्त होते हैं, यानी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इन तीनों को स्वर्ग प्राप्त होता है, ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी को भी, क्योंकि तीनों लोग अच्छे काम कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहा है, एक स्वाध्याय कर रहा है, एक दान दे रहा है, ठीक है ना। मतलब गृहस्थी जो है यज्ञ स्वाध्याय दान दे रहा है, अच्छे काम कर रहा है, और दूसरा जो वानप्रस्थी वो तप कर रहा है, और तीसरा ब्रह्मचारी जो है वो अपने आप को तपाते हुए विद्या का ग्रहण कर रहा है। इसलिए ये तीनों लोग जो है, तीनों आश्रमी पुण्यलोके भवंती, ये पुण्यलोका भवंती, ये पुण्यलोक को प्राप्त होते हैं, यानी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, और जो ब्रह्म संस्थ है अर्थात सन्यासी है, जो ब्रह्म में स्थित रहता है, वो अमृतत्वमेति, वो अमृत को प्राप्त होता है। ब्रह्म संस्था का मतलब है ब्रह्म में निवास करने वाला, ब्रह्मनिष्ठ जिसको कहते हैं, वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। हाँ जी, ये ब्रह्म संस्था का मतलब ही सन्यासी है, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, तीन ही स्कंद है ना, चौथा तो आप कहोगे ना, जब विधान ये किए तीन ही स्कंद होते हैं, तो फिर चौथा स्कंद कहां से लाएंगे? 14 स्कंद होता ही नहीं है, तीन ही स्कंद होते हैं। हम जो व्याख्या करते करते वो त्रय धर्म स्कंद धनम दानम एक एक तीन स्कंद। अरे वो गलत है ना, मैंने भी शुरू में एकदम यही बताया था ना, शुरू में मैंने एकदम यही बताया ना, धर्म के तीन स्कंद होते हैं यज्ञ अध्ययन और दान, ऐसा बोल दिया था ना, वो गलत बोला है मैंने भी शुरू में, पर ऐसा नहीं है। चले एतमेव प्रव्राजिनो लोकम अभिप्संतः प्रव्रजन्ति इति, फिर कहते हैं एतमेव इसी मोक्ष को, अमृतत्वम इसी मोक्ष को अभिप्संता चाहने वाले प्रव्राजिना, प्रव्राजक परिव्राजक जो होता है ना, प्रव्राजी कहते हैं परिव्राजक, जो घूमने वाला एक जगह रहता नहीं है, घूमता फिरता रहता, वही परिव्राजक है, ऐसा जो परिव्राजक है, एतमेव लोकम अभिप्संता इसी मोक्ष लोक को चाहता हुआ प्रव्रजंती, वो संन्यास लेते हैं, मतलब जो सन्यासी है इसी मोक्ष लोक को चाहते हुए ही वो सन्यास लेते हैं, उनका सन्यास लेने का और कोई उद्देश्य नहीं होता, इसी लोक को प्राप्त करने के लिए सन्यास लिया जाता है, ये इसका अभिप्राय है। हो गया अजी, मोक्ष लोक अभी पहले बताया ना, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, एतमेव एतमेव अमृतत्वमेव अमृतत्वमेव लोकम अभिप्संता, ऐसा है उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना ये वाक्य। अच्छा अथो खलु आहु, और एक बात कहिए, ये जो है ये छांदोग्य उपनिषद में भी आता है ये सारा प्रसंग, अभी तक जो आपने पढ़ा है प्रव्रजंती तक, अब अगला वचन अथ अथ खलु आहु, और कुछ ऋषि लोग ऐसा कुछ कहते हैं, काममय एव अयम पुरुषः इति सा यथा कामो भवति तथा क्रतुर्भवति, यथा क्रतुर्भवति तथा तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, बहुत अच्छा वचन है, बहुत बोला जाता है ये, तो कहते हैं काममय एव अयम पुरुषः, अयम पुरुषः ये जो पुरुष है ये जो आदमी है ये काममय, ये कामनाओं वाला होता है, इसके मन में बहुत सारी कामना है, बहुत सारी तृष्णा है, यानी किसी भी आदमी को आप पकड़ करके पूछो उसके मन में बहुत सारी कामनाएं रहती हैं, ऐसा करूंगा ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी कामनाएं पालता है व्यक्ति, तो अयम पुरुषा ये जो पुरुष है काममय एवा ये कामनाओं से युक्त है, स यथा काम भवति वो जिस प्रकार की कामना को लेकर के जीता है तथा क्रतुर भवति वैसे ही संकल्प वाला होता है, जैसी कामना है वैसा ही संकल्प करता है, अर्थात उस कामना को पूरा करने के लिए मन में संकल्प लेता है, यथा क्रतुर्भवति और जैसा संकल्प करता है तथा तत् कर्म कुरुते, फिर उसी संकल्प के अनुसार उस कर्म को वो करता है, यत् कर्म कुरुते और जिस कर्म को वो करता है तद अभिसंपद्यते उसके फल को प्राप्त कर लेता है। हो गया स्पष्ट, इति कर्म भी संसरणम उक्त्वा, इस प्रकार से इन कर्मों के द्वारा संसरण को कह करके, संसरण का मतलब है जन्म मृत्यु को कह करके, ऐसे कामना वाले पुरुष जो है ये संसरण को प्राप्त होते हैं, यानी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, इति कर्म भी संसरणम उक्त्वा इन कर्मों से पुनर्जन्म को जन्म मृत्यु को कह करके प्रकृतम अन्यद उपदिशन्ति, इस प्रकरण में आए हुए अन्य बात को लेकर के उपदेश करते हैं, इति नु काम कामयमाना, इति नु काम कामयमाना, ये सब कामना करने वाले व्यक्ति का उपदेश है, अथ अकामयमाना जो बिना कामने वाले का उपदेश देखो कैसा है, अथ अकामयमाना बिना कामने वाले कामना वाले के लिए जो बात है वो क्या है, यो अकामः जो कामना ही नहीं है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, कैसा है वो, निष्कामः निष्काम है वो, निष्काम का मतलब सर्वथा निष्काम नहीं होता, इसलिए कहा आत्मकाम, वो आत्मा की कामना है उसके अंदर, इसी बात को लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं ना, जिसको ईश्वरेशना होती है उसको ना वित्तेशना होती है ना लोकेशना होती है ना पुत्रेशना होती है, जिनको पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना है उसको ईश्वरेशना नहीं होती है, तो वो ईश्वरेशना का मतलब है आत्मकाम, जिसको आत्मा की कामना है वो आप्त काम भवति, वो आप्त काम वाला होता है, न तस्य प्राण उत्क्रमन्ति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यानी उसके प्राण जो है अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए उत्क्रमण नहीं करते। यहाँ प्राण का मतलब है उसके जो इंद्रियां हैं, उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो उत्क्रमण नहीं करता। इह एव समविलीयन्ते, इह एव यहीं पर वो विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म ही वसन ब्रह्म अप्येति इति, ब्रह्म ही वसन वो ब्रह्म जैसा बन जाता है। जैसे ब्रह्म जो है अविद्या रहित होता है, तो ये आत्मा भी अविद्या रहित होता है उस स्थिति में, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना नहीं है। कामना तो अविद्या के कारण से होती है, और जिसके अंदर अविद्या ही नहीं है तो कामना कहाँ से करेगा। इसलिए जब अविद्या नहीं है तो विद्या वाला हो गया, और जैसे ईश्वर विद्या वाला है वैसे आत्मा भी विद्या वाला हो गया। इसलिए ब्रह्म एव सन वो ब्रह्म जैसा हो करके ब्रह्म अप्येति वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। स्पष्ट हो गया जी। तत्र यदुक्तम ऋणानुबंधात अपवर्ग अभाव इति एतद् अयुक्तम। अब सिद्धांति उपसंहार करते हैं। तत्र यदुक्तम, आपने वहां ये जो बात कही है ऋणों का संबंध होने से अपवर्ग नहीं होता है, ये बात आपकी गलत है। अगर अपवर्ग नहीं होता है तो इतनी सारी बातें ऋचाएं क्यों कहती हैं, इतनी सारी बातें ब्राह्मण क्यों कहते हैं। ओके जी। और एक बात, ये चत्वारा पतयो देवयाना इति, ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। ये चत्वारा पतयो देवयाना, जो चार मार्ग हैं देवयाना देवता लोगों को प्राप्त करने योग्य है। इति च उस प्रसंग में चतुराश्रम्य श्रुते, चारों आश्रमों की श्रुति होने से, चत्वारा पथया वहाँ चार मार्ग हैं, और वो चार मार्ग जो है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रमों की वहाँ श्रुति होने से। एक आश्रम्य अनुपत्ति, एक ही आश्रम होता है इसकी सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वहाँ श्रुति तो चार आश्रमों की है। तो आप ये कैसे कह सकते एक ही आश्रम होता है बाकी आश्रम नहीं होते हैं, आपकी ये बात सिद्ध नहीं होती है। हो गया जी स्पष्ट। हाँ जी, चतुराश्रम श्रुते है, हाँ चतुराश्रम्य श्रुते है, एक आश्रम्य अनुपत्ति, एक आश्रम की असिद्धि होती है। गृहस्थ केवल गृहस्थी होता है बाकी आश्रम नहीं होता है, ऐसे जो कहा वो उसकी बात गलत है। हाँ जी, उत्क्रमंती, उत्क्रमंती का, उत्क्रामंती का मतलब है जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए आगे जाते हैं, यानी उसके जो प्राण हैं यानी उसकी जो इंद्रियां हैं वो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए गमन करते हैं, पर वो गमन नहीं करेगा आगे के लिए। इहे व समविलीयन्ते, उसके जो प्राण है वो यहीं पर विलीन होते हैं, अर्थात उसकी जो इंद्रियां हैं उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो यहीं इसी प्रकृति में विलीन हो जाता है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, हाँ हाँ, उकार कहाँ से आया? हाँ पहले पहले उनको बोलने दो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, उकार कहाँ से आ गया, किस में, श्रु में ऊ जो है कहाँ से आ गया, क्यों श्रु शब्द है श्रुति है। अच्छा आप ये पूछिएगा यहाँ श्रते लिखा है वो कहाँ से ले आए, ये कह रहे हैं ना, वो तो मिसप्रिंट है, मेरे पुस्तक में आधा दिख रहा है। हाँ जी, आप में आपकी हमारी मेरी तो पुरानी पुस्तक है, आपकी नहीं है तो उसमें पूरा ही नहीं दिख रहा होगा। ठीक है जी, मेरे पुस्तक में वो तो वो छपने में रह गया। ठीक है ना, आप जो पूछने का ढंग ही आपका विराला था। अरे ये श्रुते में वो कहाँ से आ गए, अरे श्रुति में तो शब्द ही श्रुति है और आएगा कहाँ से उकार। आप ये पूछते नहीं, आप ये पूछते जी यहाँ पर वो तो दिख नहीं रहा है जी, श्रुति बोल रहे हो आप, यहाँ वो नहीं दिख रहा है, सीधा प्रश्न करना था आपको, आपने ऐसा टेढ़ा प्रश्न किया, मैं सोचने लग गई ये क्या बात है। नहीं जब ये पता नहीं था, जब मैं बोल रहा हूँ श्रुते है ऐसा है तो जी मेरे में श्रुते नहीं है श्रते लिखा है, तो आप वो कैसे बोल रहे हो, तब मैं उत्तर देता। तो आपने पूछा ये श्रुति में उह कहां से आ गए, अरे प्रश्न समझ रहे हैं आप कैसे प्रश्न किया आपने। ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ जी स्वामी दयानंद, वो तो उनको ऋषि मानते हैं, मंत्र दृष्टा मानते हैं, और उसको हम लोग महर्षि भी बोल देते हैं, तो उनको तो चौथे प्रकार का की समाधि लगी होगी। कष्ट हुआ था, कौन कहते हैं ऐसा, हमने तो आज तक सुना नहीं है, आप कहां से सुने। इससे आप ये कहना चाहते कि उनको कष्ट हुआ है, पहले पहले आप प्रश्न क्या है आपका, आप ये प्रश्न करना चाहते कि क्या उनको मरते समय बहुत कष्ट हुआ है और ऐसा सुना जाता है, किन से सुना है, आज तक हमने नहीं सुना है। क्यों जी आपने सुना ऐसा, किसी ने नहीं सुना, आप कहां से सुना, कौन से विद्वान से, एक विद्वान से ऐसा, मैंने तो इतने विद्वानों को सुना हूं तो आज तक तो मैंने नहीं सुना है कि कौन ऐसे विद्वान है जो कि ऐसा बोलता कि उनको बहुत कष्ट हुआ है। वो तो वो सब सबसे ये सुनते हैं, मृत्यु की स्थिति में भी वो प्रसन्न होकर के कहा कि अब बस मैं अब जा रहा हूँ, हे भगवान तूने अच्छा लीला की है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, कह करके आराम से शांति से चले गए, उनको कष्ट ही नहीं हुआ। बल्कि ये कहा जाता है उनकी प्रसन्नता को देख करके दूसरे लोगों को तो प्रेरणा मिली है, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा व्यक्ति नास्तिक जो है आस्तिक बन गए उनकी स्थिति को देख करके, कष्ट होता होता आय आय करते होते तो वो तो गुरुदत्त विद्यार्थी और भागते दूर, उनको कष्ट ही नहीं हुआ। ये तो साधारण आदमी भी बिना कष्ट के आय शांति से जाता है। हाजी कष्ट हुआ का मतलब जो चिल्लाना, जो साधारण लोग भी ऐसा नहीं करते, वो तो ऋषि थे, वो कैसे करेंगे। मैं एक ऐसे आदमी को देखा हूं यहाँ पर अजमेर में, बिस्तर पर थे महीनों तक और चू नहीं करते थे, कभी किसी को तेजी तेज आवाज से नहीं बोलते थे, यानी इतने बढ़िया ढंग से रहे, बड़े प्रसन्नता से रहे, कभी कोई शिकायत ही नहीं किए, खिलाए तो खिलाया, ना बुलाना ना चिल्लाना कुछ नहीं किया, बस शांति से रहे। डॉक्टर थे वो, अच्छे डॉक्टर थे, माता उर्मिला जी है ना, उनके जीजा जी थे, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति को मैंने कब आज तक नहीं देखा हूँ कि इतनी स्थिति में रह करके, इतने महीनों महीनों तक बिस्तर पर रह करके बिल्कुल शांत थे। जो सेवा आपने किया तो किया, नहीं किया तो भी कभी बोला नहीं उन्होंने किसी को, और प्रसन्न थे, बातचीत करते थे, हम लोग देखने के लिए जाते थे, उनसे बात करने के लिए जाते थे। हाँ जी हाँ जी, तो साधारण व्यक्ति भी ऐसा रहते हैं, तो वो तो ऋषि थे और वो महान व्यक्ति हम मानते हैं उनको, वो क्यों चिल्लाते हैं, उनको क्यों कष्ट हुआ है। शारीरिक कष्ट तो जो होता है वो तो सबको होता ही है ना, शरीर कट रहा है विष के कारण से, जर्जर हो गया है, वो सब देख रहा है तो भी प्रसन्न थे, क्योंकि मन को जब व्यक्ति दूसरी ओर लगाता है ना तो शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट होता हुआ दिखता ही नहीं है। जब वो किसी को सिर दर्द हो रहा है हल्का हल्का और अपने मन को किसी और में लगा है ना, उसको महसूस ही नहीं होता सिर दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। आप कभी करके देख लेना, कभी भी आपको दर्द हो रहा है, वो कष्ट हुआ, कट गया, ऐसा हुआ, वहाँ पीड़ा हो रही होती है, मन किसी और में लगा लो तो आपको पीड़ा अनुभव में ही नहीं आएगी। ठीक है चलिएगा, ओंकार ओ सबको प्रणाम।